أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيير رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. نمبر كوانزا نوصياني بيا كوصي نفسي عن وجوس لازم لكم إن الله سبحانه وتعالى. نا لا تندلي أنا كتاب وجدت سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم جهله. نا تبغى تقول تنجلي أذكاري جانا في الأنجلية أذكاري زادانا نا أذكاري زفنجي أنا كوفاني اعتكاف نا كتوك مسكتين. لا تندلي نا موانزو صالة. أنا سيما شيخ الله محفادي، وإذا استفتحت الصلاة نا وكفنقوا صلاياكو، وإذا استفتحت الصلاة وكيانزق صلي صلاياكو، فقل سيما سبحانك اللهم وبحمدك وتكسفني واكو إيو مولاوانغو وبحمدك نكيلا سفنجيما نزاكواكو، يعني سبحانك نكتكاس إيو مولاوانغو وتكسفو ووتي نيوكوكو ويوي وبحمدك نكلا سفنجي من زكواكو وتبارك اسمك نجنلاك لمتكوك وتعالى جدك نوتكفواك مكواجو ولا إله غيرك أكون مولا إسبك ووي الله سبحانه وتعالى ثم استعذ بالله كيشا تكولينزي كتوك الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم كتوكان الشيطان اليلانيو قبل القراءة قبل ya kuanza kusoma surati al-Fatiha na sura nyinginezo. Kisha utasoma bismillah, usome surati al-Fatiha, kisha utasoma sura nyinginezo. Kwa hii ni dua ya kufungulia swala, ni katika mlango wa adhkari, wala hatusomi ibada ya swala, ndio maana hajaelezea kila kitu. Sema wa idha staftahta as-salata, na ukifungua swala yako faqul, sema subhanaka allahumma wa bihamdika, utakasifu ni wako wewe mola wangu na kila sifa njema ni za kwako. وتبارك اسمك نا لمتكوك جنا لكو أو لمكوا وتجواك ومكوا متكوفو وتعالى جدك نو تكوفواكو ومكوا جو ولا إله غيرك ولا هكونا مولا أنا يستهيكي فابوديو اسبكوا يي اسبكوا يي الله سبحانه وتعالى رجاء دوا مغاتاتو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإذا ركعت فقل نوكركو katika sala yako useme subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, yani umetakasika wewe mola wangu utakasifu wote ni wako wewe, yani wewe umetakasika hali ya kutakasika. Rabbiyal azim, mola wangu mimi uliyekuwa mtukufu. Subhana rabbiyal azim, umetakasika mola wangu mimi uliokuwa mtukufu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika, umetakasika mola wangu. Rabbana, ewe mola wangu. Wa bihamdika, na kila sifa njema ni za kwako. Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehe mimi. Wa idha kabla tuendelee mbele tuje dua. Wa idha rak'ata, ukirukuu, faqul, sema subhana rabbiyal azim, umetakasika ewe mola wangu العظيم وليك ومتكوف. سبحانك اللهم ربنا ومتكسيك يوم لوانغ ربنا وبحمدك نكلا سفا جيما نزاكواك. اللهم اغفر لي يوم لوانغ نسميه. كوا هapo kuna dua mbili, unaweza ukasoma moja kati ya hizo au ukasoma zote mbili. Mathalan usema subhana rabbi alazim, wajibu ni kusoma mara moja tu, lakini sunna ni kurejelea mara tatu tatu. Kwa unasema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Au ukasema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li mara tatu. Au ukazichanganya zote mbili, subhana rabbiyal azim, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li na kadhalika. Utaangalia wewe pesi wako. وإذا رفعت من الركوع نوكينيوك وتوك من الركوع فقل أسامي سمع الله لمن حمد. سمع أمسكية الله، الله أمسكية liman hamidahu, yule mwenye kumsifu. Samia Allahu liman hamida, Allah amemsikia yule mwenye kumsifu. Rabbana walakal hamdu, ewe Mola wangu. Walakal hamdu, kila sifa njema ni za kwako. Hamdan kathira, sifa zilizokuwa nyingi. Tayyiban, tena nzuri. Mubarakan fihi, zenye baraka ndani yake. Yani kila sifa njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala. In kunta imaman au munfarida, ikiwa wewe ni imam au mwenye kuswali peke yako, ndio utasema sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Sami Allahu liman hamida, Allah amemsikia yule mwenye kumhimidi, mwenye kumtaja na mwenye kumsifia. Lakini maneno haya atayasema imamu au anayeswali peke yake, sami Allahu liman hamida. Ama yule maamuma anayeswali nyuma ya imam, yeye atasema rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ukiona hii ni ndefu, unaweza ukaishia rabbana walakal hamd. Almuhim, hizi dua ninazosema, ukiona ni ndefu, kaamua kuisoma kwa ufupi, ujue kuwa thamani ama thawabu anayozipata huyo aliyosoma dua kamili ni nyingi. Yani kila anayezidisha adhkari na dua anapata thawabu zaidi kuliko yule mwenye kusoma kwa uchache. Wa subhana, anasema sami Allahu liman hamida, anasema mwenye imamu au anayeswali peke yake. Lakini kila mmoja, imamu, maamuma, anayeswali peke yake, watasema rabbana walakal hamdu, ewe Allah, kila sifa njema ni za kwako. Hamdan kathira, sifa njema nyingi. Tayyiban, nzuri. Mubarakan fihi, zenye baraka ndani yake. Rejelea sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Wa idha sajadta, na ukisujudu, faqul, sema subhana rabbiyal a'la, umetakasika Allah, utakasifu wote ni wa kwako. Rabbiyal a'la, ewe Mola wangu uliyekuwa juu. Hizi dua hazisomwi kwa Kiswahili jamaa, dua hizi zinasomwa kwa Kiarabu tu, kwa lazima tujifunze. Na kama ikiwa hujaelewa vizuri, rejesha nyuma kidogo audio ili upate kurejelea hiyo dua. Subhana rabbiyal a'la, umetakasika Mola wangu, utakasifu wote ni wako uliyekuwa juu, Mola wangu uliyekuwa juu. Subhanaka Allahumma, umetakasika wewe Mola wangu. Rabbana wa bihamdika, na kila sifa njema ni za kwako. Allahumma ghfirli, ewe Allah nisamehe. Ukiangalia hii inafanana na ile ya kwenye kuruku. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, Allahu wa bihamdika Allahumma ghfirli, na kule ilikuwa ni hivyo hivyo. Ila huku kinachobadilika, unasema subhana rabbiyal a'la, kwa ni katika dua ambazo zinasoma wenye usujudu. Subhana rabbiyal a'la, ima unasema mara tatu, au unasema subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli mara tatu, au unazichanganya. Taangalia wewe uwezo wako, kama kwenye rukuu tulivyosema kule. Waqul baina sijdataini, na useme baina sijda mbili, rabbi ghufilli, rabbi ghufilli, ewe Mola nisamehe mimi, ewe Mola nisamehe mimi. Rabbi ghufilli, ewe Mola wangu samehe mimi dhambi zangu. Rabbi ghufilli, ewe Mola wangu samehe mimi dhambi zangu. Na hii ni katika baina kikao, baina sijda mbili pale unasema rabbi ghufilli. Kisha wazid fi sujudi tilawa, naongeza dua hii katika sijda ya kisomo. Sujudi tilawa au sijda ya kisomo ni sijda gani? Sijda ya kisomo, mathalan, mtu katika Qur'ani akasoma aya ina neno sijda. Zipo aya 14 kwa 15 ambazo zina neno sijda. Nitazitaja aya mbili tu zinazopatikana katika juzuu amma. Naam, aya ya kwanza inapatikana katika surati Al-Inshiqaq, yani idha as-samaa'u inshaqqat. Allah anasema wa idha quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun. Ukisoma aya hii unaweza ukasujudu sijdati at-tilawa. Kwa hii sijdati at-tilawa nimesema nitataja aya mbili tu zipo katika juzu amma. Ni juzu amma nzima ni aya mbili tu zipo. Moja surati Inshiqaq, nyingine surati Al-Alaq kama sikosei. Iqra bismi rabbika surati Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Ipo aya pili, aya kwanza surati Inshiqaq, idha wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun. Ukimaliza kuisoma hii aya kuna sujudu, hiyo ndio inaitwa sijdati atilawa, au imamu akiwa amesujudu unamfuatisha inaitwa sijdati tilawa. Na surati al-Alaq aya mwisho asema kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kumaliza kusoma hii sura pia imamu muda mwingine anakuwa na sujudu, au unaweza ukasujudu ukiwa na swali peke yako. Kwa hii sijda inaitwa sijdati tilawa. Sijdati tilawa unasujudu, ukishaanza kusujudu hamna dua maalum, unaweza kusoma ile subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, au subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dua yoyote ya sijda unaweza kaisoma, au kaleta na dua hii. Wengine wanaona ni hadithi dhaifu kwa hawaifati, la basi, kwenye masala ya dua tunaweza tukaisoma, la basi. Wa fi sujudi tilawa, katika sijda tilawa nasema sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, uso wangu umesujudu kwa ajili ya yule ambaye ameumba. Washaqqa sam'ahu wa basara fi hawlihi, akatoboa katika kichwa, katika uso huo. Shaqqa sam'ahu, usikivu wake. Wa basarahu, na uoni wake, yani akanipa macho na masikio. Bi hawlihi, kwa uwezo wake. Wa quwwatihi, na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqina, ametakasika Mola wangu mbora wa waumbaji. Kwa wazid fi sujudi tilawa, naongeza katika sida ya kisomo sajada wajhi ya lilladhi khalaqa, umesujudu uso wangu kwa yule ambaye ameumba. Wa shaqqa sam'ahu wa basara, na akatoboa usikivu wake na uoni wake, yani usikivu wangu Allah akanipa, ametoboa katika uso wangu kuna usikivu. Wa basarahu, na kuna uoni nikawa naona. Bihaulihi wa quwwatihi, kwa uwezo wake na nguvu zake. Fatabarakallahu ahsanul khaliqina, ametakasika Allah mbora wa uumbaji. Kwa hii dua unaweza ukaisoma, si lazima katika swala. Mathalan, unasoma surati Alaq ukafika mwisho unasujudu, unasoma hii dua, au umekaa tu unasoma Qur'ani ukafika surati Inshiqaq, ukifika aya hiyo unasoma hii dua, na irejea tena dua peke yake. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina. Naam, leo tutaishia hapo, na napendekeza hichi kipengele cha adhkari watu wangeenda kutoa kopi ili wafanye muraja zaidi. Kwa wale ambao hawana vitabu wafanye muraja zaidi na zaidi, na Allah mjuzi zaidi. Kwa leo tutaishia hapo, wa hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.